Haideți să facem și o horă frumoasă. Hai toată lumea la horă. Hai. Dragoste, dar ce de simere nu mai de mine. Tu ești pentru mine o bagoste, dar și nu pot ca să mai stea pe tine. Dar n-ai bandine, dragoste, ce de simere nu mai de mine. Tu ești pentru mine o bagoste, dar și nu pot ca să mai stea pe tine. Te-ai așezat la inima mea și ai făcut să mă doară, un menicaz și mi-e rușine. Doar n-ai mă dragoste în tine, bă! Pentru Marica! Haide, haide! Mă gândeam și ai aprins în suflet că-l bătaie. Mă gândesc și noaptea somnuam, pentru tine dragoste bălaie. Ai așezat la inima mea și ai făcut ca să mă doară. O gine caz și mi-e rușine, doar n-ai mă dragoste în tine. Haide, haide! Dădea multe fete-n sat, multe și frumoase din cale afară. Tocmai peste mine tu ai dat dragoste să fii mereu de cară. Lumesc mă ieți și altul tate, iar fetele îmi râd în spate. Un bine caz și mi-e rușine, doar n-ai mă dragoste în tine. Haide, haide! Trandafir de la Moldova, te-aș iubi, dar nu știu vorba. Trandafir de la Moldova, te-aș iubi, dar nu știu vorba. Lucă-i lungă, iar mai vede, ce-am iubit nu se mai vede. Și-o fost verde s-o uscot, opo, și mă vrea s-o măritat, măi. Dar lucă-i lungă, iar mai verde, ce-am iubit nu se mai vede. Ce-o fost verde s-o uscat, băi, și mândra s-o mărita, băi. La mășoara, pentru nașul mare! Si, bă! Hai da, hai da! Trandafir de la Musau, vino să te iubesc eu. Trandafir de la Musau, vino să te iubesc eu. Lucă-i lucă, iar mai verde, și-am iubit nu să mai vede. Da, ce-o fost verde sus, no? Băi, și mândra s-o măritat mai zi, băi. Șola, într-o nașo! De la Finu, pentru nașo să știe! Pentru nașo de la Finu! Trandafir, îi pot bășea, te-aș fi, dar nu am bani. Trandafir, îi pot bășea, te-aș fi, dar nu am bani. Lungă-i lungă, iar mai verde, și-a mi-a venit să mai vede. Da, ce-o fost verde sus, go, băi, și mândra s-o măricat, băi, haide, haide. Și bine, nu știu vorba. Trandafir de la Moldova, te-aș iubi, dar nu știu vorba. Lucă-i lucă, iar mai verde, și-am iubit nu să mai vede. Da, ce-o poți verde s-o usc-o, băi, și mândra s-o mărit, haide, haide, haide. Mașu, mașa! Aseară vântul bătea mai, dragea brațe mă strângea, mașina Victore! Ar fi bătut vântul motă, m-ar fi strâns de m-ar fi rotă. Aseară vântul bătea mai, vacea vrea să mă strângea mai. Ar fi bătut vântul motă, dar m-ar fi strâns de m-ar fi rotă. Lai, lai, lai, ta-la-la-la-lai, la-lai, lai, lai, ta-la-la-la-lai, la-lai, lai, lai. Mă seară vântul bătea, ia cerica, pagea brațe mă strângea. O seară vântul bătea, mă, pagea brațe mă strângea, mă. Și de la cerica să-i știe, pe toți invitații, haide, haide. Dar noroc că vânt a stat, măi, și băgița m-a lăsat, măi. Dar a plecat supărată, că n-am stat la sărutată. Dar noroc că vânt a stat, dar și băgița m-a lăsat. Măi, dar a plecat supărat, măi, că n-am stat la sărutată. Lai, lai, lai, la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Ce-am așa. Haide, haide. Ca să ajungi bogat e tare greu, ca să fii sărac e și mai greu. Ca să ajungi bogat e tare greu, ca să fii sărac e și mai rău. Banii s-o chiotra acolo-i, azi e și mâine noi. Azi e bine, mâine rău, cum să mai ia tunul leu. Haide, haide! Aduci bogații ce-ar mai trăi. Dacă n-au muncii săracii, aduci bogații ce-ar mai trăi. Banii s-o chiotra acolo-i, azi e și mâine noi. Azi e bine, mâine rău, nu știi cum să mânul eu. Hai da, hai da! Mușeala se știe. Am iubit și eu odată noi ochi negri la o fată. Da și seara și dimineața, da mântra mea, am să iubesc toată viața. Da și seara și dimineața, da mântra mea, am să iubesc toată viața. Noi ochi negri eu i-am iubit și niciodată nu pot să mai uit. Oriunde merg, unde pășesc, la doi ochi negri eu mă gândesc. La doi ochi negri eu mă gândesc. Haide, haide! O să aude chiuitul! Uite ce mândră la mine, că și eu mă uit la tine. Dar nu te faci că nu mă vezi, da mândra mea, dar din noi nu mă mai pierzi. Nu te faci că nu mă vezi, da mândra mea, dar din noi nu mă mai pierzi. Doi ochii negri eu i-am iubit și niciodată nu o să-i mai voi. Oriunde merg, unde pășesc, la doi ochi negri eu mă gândesc. La doi ochi negri eu mă gândesc. Așa ne, Victore! Așa, Nașure!